ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमको क्या कहना है, सच बोलना है या झूठ बोलना है? साधु जन का एकमात्र कर्तव्य सत्य कथा कहना। लेकिन कलयुग का प्रभाव से सब कहते हुए साधु जन विपरीत, सत्य से विपरीत नित्य कथा बोलने से जनप्रिय होते हैं। तो हमारा लक्ष्य जनप्रिय होना नहीं, कृष्ण प्रिय होना, गोपीचंद के प्रिय, बस जनता के प्रिय होने से हम जनता की गति मिलेगी। जनता की गति क्या है? कलयुग में सब पापी है, मांसाहारी, शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले। जनता प्रिय होने से हम जनता के साथ नरक जाते हैं, और कृष्ण प्रिय होने से हम कृष्ण के पास जाते हैं। तो सत्य कथा कहना चाहिए। इस भौतिक जगत मिथ्या है, मिथ्या कैसे? मिथ्या है मतलब सब कुछ जो है तो है, हम एक बिल्डिंग में है, स्वप्न नहीं है कि हम बिल्डिंग में है, हम मुंबई में है, स्वप्न नहीं है। सब एक परिप्रेक्ष्य में ये सब सच भी है, परंतु ये सब अस्थाई है। इसलिए इस पूरा भौतिक जगत स्वप्न जैसे, जैसे रात को हम स्वप्न में अलग अलग चीजों को देखते हैं, लेकिन सुबह का समय उठ के वो सब दर्शन जो मिला रात का समय स्वप्न रूप में सब भूल जाते हैं। और अगर कुछ स्मृति होती है कि रात को स्वप्न में ऐसा चीज देखा, एक सोना पर्वत देखा, तो जो देखा हुआ स्वप्न में उसको हम कोई विशेष अर्थ नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं खाली स्वप्न था। तो स्वप्न क्या मिथ्या है या सत्य है? मिथ्या है क्योंकि उसका विशेष अर्थ नहीं है, और क्षणिक सब कुछ जो हम स्वप्न में देखते हैं सब कुछ क्षणिक है। स्वप्न में हम देखते हैं कि मैं बड़ा राजा बन गया हूं, लेकिन उठ के फैक्ट्री वापस जा रहा है। दिन का समय में भी हम स्वप्न फैक्ट्री में हम काम करते हैं, कल्पना करते हैं मैं राजा बन गया हूं, लेकिन वास्तव में हम फैक्ट्री में काम करते हैं। तो एक परिप्रेक्ष्य में वो स्वप्न सही है, क्योंकि कुछ अनुभूति होती है, हम भयभीत होते हैं या खुशी होते हैं कि मैं राजा बन गया हूं। तो एक परिप्रेक्ष्य में वो स्वप्न सही है, लेकिन कैसे सही है? कभी कल्पना नहीं सही होती, तो कल्पना तो पूरा मिथ्या नहीं है, कल्पना की अस्तित्व है, लेकिन विशेष का विशेष आदि नहीं है। तो इस प्रकार पूरा भौतिक जगत, इस पूरा भौतिक हाल पूरा मिथ्या नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग चीजों को देखते हैं, अलग अलग शब्दों को सुनते हैं, लेकिन वो स्वप्न जैसे सब कुछ छाने को स्वप्न तो इतना लंबा होते हैं, तो शायद 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, और इस भौतिक स्थिर का एक जीवन तो 70 या 80 वर्षों इतना लंबा होते हैं, लेकिन महान काल में 80 साल एक क्षण जैसे, और पुनरापी जलनम पुनरापी मरणम एक क्षण में, महाकाल में एक क्षण में हम एक शरीर में और दूसरे क्षण में हम दूसरे शरीर में, इस प्रकार हम संसार चक्र में फंस गए हैं, और स्वप्न में जैसे जो भी स्थिति में हम हो हम उस स्थिति को सच मानते हैं, तो इस प्रकार जो भी शरीर में हम होते हैं हम उसको सच मानते हैं, तो इस भौतिक स्थिति एक परिप्रेक्ष्य में सच सही है, कैसे कल्पना इसलिए इस भौतिक भाव मिथ्या, पूरा सही नहीं है, पूरा मिथ्या नहीं है, लेकिन उसका विशेष आज नहीं है, और वास्तव सत्य क्या है इसको समझना चाहिए, वास्तव सत्य क्या है, वास्तव सत्य है कृष्ण, और कि हम कृष्ण का दास है, कि हम कृष्ण का दास है, ये भी वास्तव है, क्योंकि कि हम कृष्ण दास है, ये संबंध कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, परम सत्य कृष्ण है, तो कि कृष्ण ईश्वर है, ये तथ्य 3 काल में सही है, और कि हम हमारे वांशु जीवनों के जीव रूप सनातन जीव भूत सनातन, कि हम कृष्ण का दास है, सब जीव भगवान कृष्ण का सामान्य अंश, तो ये बात भी चिंकाल में सत्य है, इसलिए सत्यम सत्यम हो सत्यम पूर्ण सत्य है कि कृष्ण भगवान है और सब जीव उनका अंश है, और कि मैं राजेश चौधरी हूँ, मुंबई निवासी हूँ, ये 3 काल में सत्य नहीं है, एक क्षण के पहले उस शरीर जिसका नाम है राजेश चौधरी, एक क्षण 50 साल के हो वो राजेश चौधरी का उम्र यदि 50 है 50 साल, तो 50 साल के पहले वो शरीर जिसका नाम है राजेश चौधरी और वो परिचय वो नहीं था, वो जीव जो अभी सोच रहे हैं कि मैं राजेश चौधरी, वो जीव 3 काल में रहते हैं, लेकिन वो जीव अलग अलग परिचय के साथ आत्मबुद्धि कर नई राजेश चौधरी मैं मुंबई क्या बोलते मुंबई का हूँ, मेरा सेल फोन बेच रहा है, बंद करना पड़ेगा। तो की ये सब मुंबई नागरिक ये भी अस्थाई है। कितना दो साल के पहले कितना साल पहले मुंबई सिटी का शहरा तो वो मुंबई देवी एक गांव था और ब्रिटिश छोटा सा गांव कितना 100 के ज्यादा हाँ 150 साल के पहले ऐसा महान राजा ऐसा नहीं था। एक छोटा सा गांव था मुंबई देवी एक्चुअली वो शिल प्रभुपाद का वो क्या बोलते रिनाउंसिएशन टू विजडम वैराग्य विद्या बंगाली में शिल प्रभुपाद का एक पुस्तक है और उसमें वो प्रभुपाद का लेख है कि एक व्यक्ति मेरा गुरु महाराज को कुछ जमीन देना चाहते थे दिल्ली पहले बॉम्बे के बाहर और क्योंकि सिटी से बहुत दूर था इसलिए मेरे गुरु महाराज उसको ग्रहण नहीं किया क्योंकि मेरे गुरु महाराज की इच्छा है सिटी के अंदर में प्रचार करने देहात में नहीं। अभी बॉम्बे एकदम क्या रसायन तक एक सूरत तक लगभग इतना बड़ा हो गया है तो बिल्ले पहले एक छोटा सा गांव था उस समय 1930s अभी सिटी के एकदम अंदर आ गया है और नियर रोड बॉम्बे कॉरपोरेशन अभी तक महाराष्ट्र थाने थाने डिस्ट्रिक्ट लेकिन एक्चुअली सब एक साथ हो गया है। ओके सबका सेल फोन जैसा आपका प्राण से प्रिय सेल फोन बंद कीजिए नारक क्या है अगर सेल फोन बंद नहीं कीजिए तो आपको नारक जाना पड़ेगा। नारक क्या है नारक है उस जगह जिसमें सेल फोन कोई सेल फोन बिल्कुल नहीं है जो एक कहानी वाला नहीं कि वो एक पात्र माइनर क्या बोलते हैं हिंदी में खाने तो ऐसे खाने में प्रचार किए है कि अगर जीसस को विश्वास नहीं करेगा तो नारक जाना पड़ेगा तुम्हें तो नारक क्या है वो बहुत अंधेरे में तो अच्छा है हम अंधेरे में काम करते हैं और बात दूर भी है ठीक है हम ऐसे हम दिन भर हम क्या बोलते हैं माइंड कैंप काम काम में काम करते हैं तो कोई बड़ा तकलीफ नहीं है। इसलिए वो पादर बोला कि तो नारक में न्यूज पेपर नहीं है ये वो लोग डर लग रहे थे तो ठीक है हम जीसस में विश्वास करेंगे हम उस जगह नहीं जाएंगे जिसमें न्यूज़पेपर नहीं है तो आज का न्यूज़पेपर भी नहीं है सब इंटरनेट पर देखते हैं सब कुछ तो ये सब सेल फोन ये सब भी क्षणिक आधुनिक प्रगति का एक प्रधान है सेल फोन और कुछ दिन के बाद नया टेक्नोलॉजी आएगा सेल फोन क्या है आई ऑलरेडी दिस क्या बोलते हैं ब्लूटूथ आईफोन आईपॉड हमेशा बदलते रहते हैं ये माया आधुनिक युग में माया के बहुत अलग अलग नया नया आकर्षण है और ये सबों से हम मानते हैं कि ये सबों से हम सुखी होंगे। तो कितना 70-80 साल के पहले रेडियो नया था, आपका याद है जो रेडियो एकदम नया साउंड सिस्टम का इन्वेंट करना चाहिए। जो रेडियो इतना बड़ा था, ऐसा बड़ा चीज किसी का याद है? रेडियो ऐसा था। फिर टीवी बनाया ब्लैक एंड व्हाइट, देन कलर टीवी, और अभी टीवी वो भी जुड़ा हो रहा है सब इंटरनेट पर सब कुछ बिजनेस। इंटरनेट के बाद दूसरा चीज ऐसे बनाएगा। तो ये सब माया का आकर्षण है। और भौतिकवादियों की बड़ी आशा है कि ये सब अलग अलग चीज बनाने से हम सुखी होंगे। और क्या थी माया के बाद नया नया आईपॉड लाते हैं एप्पल कंपनी, जिसमें अनेक बहुत बहुत सुविधा होते हैं। हम देखते हैं कि यू पीढ़ी हमेशा आईपॉड को देखते हैं, दूसरा कुछ करते हैं आईपॉड में। आईपॉड क्या है? माया का वैभव। तो इस संसार में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माया का बहुत आकर्षण है, विशेषकर कलयुग में माया के बहुत बहुत बहुत बहुत आकर्षण है। लेकिन ये सब मायिक वैभव के बीच में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। आईपॉड, टीवी, इंटरनेट, ये सब चीजों होते हुए भी यदि हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं, और यदि हम भाषण के बीच सेलफोन बजाते हैं, तो हमको पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी चक्षुरेशायनम, इस अवस्था में रहेंगे। कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि कृष्ण का स्मरण होते हैं, विशेषकर मृत्यु का समय क्या होगा? अंतकाले चमावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवलम् यप्रयाति सद्भावम् याति नास्यत्र संशय। संशय नहीं, कोई संशय नहीं है। यदि हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, हम कृष्ण के पास जाएंगे। और अंतकाले चमावेव अस्मरण, यदि हम कृष्ण का अस्मरण करेंगे, तो हम कलेवर से मुक्त नहीं होंगे, हम दूसरा कलेवर मिलेंगे। इसमें भी संशय नहीं। गंगा बाबीश्वरम भावम, गंगा बाबीश्वरम भावम शजन्ते कलेवरम तं तमे वैति कौन्थय सदार्थ भावम। हमारी स्थिति हमारी भावना के ऊपर निर्भर करते नहीं है। जो कितना आईपॉड है, कितना टीवी है, कितना लैपटॉप है, हमारी भावना क्या है? भावना कृष्ण भावना होना चाहिए। कभी कभी हम सुनते हैं कि सद्भावना होनी चाहिए। सद्भावना क्या है? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना के अलावा सद्भावना नहीं है। भौतिक सद्भावना क्या है? हेलो हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू। कृष्ण भावना का मतलब हम कृष्ण को देखते हैं और कृष्णा की सृष्टि भी देखते हैं और कृष्णा की प्राणियों भी देखते हैं। हम दूसरे से मुलाकात करते हैं तो दूसरे लोगों से किस प्रकार की भावना से दूसरे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। तो सब लोग को इस प्रकार देखना चाहिए कि सब व्यक्ति सब प्राणी कृष्ण का अंश है। यदि हम दूसरों को दूसरी भावना से देखते हैं तो मित्र शत्रु बुद्धि आई, ये व्यक्ति मुझको समर्थन करते हैं, मुझको इंद्रिय सुख देते हैं, वो मेरा मित्र है। और ये व्यक्ति मुझको कुछ भी नहीं देखते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और ये लोग हमारे शत्रु है, पाकिस्तानी हमारे शत्रु है, या मुंबई में कुछ मराठी लोग का विचार है कि मुंबई केवल मराठी के लिए होना चाहिए, सब गुजराती को भगा दो, वापस जाओ गुजरात। तो ऐसे बिना कारण से लोग दुश्मनी बनाते हैं, परंतु समझना चाहिए कि सबका संबंध है कृष्ण के साथ। सब प्राण हमारा संबंध है कृष्ण के साथ। यस, इसलिए सब हमारा मित्र है, सब भाई बंधु है, कोई हमारा शत्रु नहीं है। तो इस कृष्ण भावना पूरे जगत में एक ही अभाव है। यदि कृष्ण भावना है तो कोई दूसरी समस्या नहीं होती। भारत का मुख्य समस्या क्या है? अनेक समस्या, असंख्य समस्या, मुख्य समस्या क्या है? पाकिस्तान, सोनिया गांधी, मुख्य समस्या क्या है? गरीबी, गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, अभी तक गरीबी हो रही, अमेरिका में गरीबी होती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सब धनी है, ऐसा नहीं है। रास्ते में गरीब लोग भिखारी करते हैं, अमेरिका में भी। तो भारत का मुख्य समस्या है कृष्ण की विस्मृति, ये पाकिस्तान का मुख्य समस्या भी है, अमेरिका का मुख्य समस्या है, सब देश का मुख्य और एकमात्र समस्या है कृष्ण की विस्मृति। इसलिए हम प्रचार करते हैं कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण भावना से भावित हो, यही प्रचार। तो कृष्ण कौन है लोग मुझे, क्यों हम कृष्ण को स्मरण करेंगे? कृष्ण का स्मरण करने से क्या फायदा होता है? फायदा होते हैं अंत काले जमाने व स्मरण मुक्ता कले वरम या प्रयाति एवं या फिर कृष्ण का स्मरण करने से मृत्यु का समय हम कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण का लोग कृष्ण लोग में जन्म मृत्यु जो आगे आधी नहीं होते हैं, पूर्ण सत्य आनंद होते हैं। और यदि कृष्ण का स्मरण नहीं होते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, बार बार इस भौतिक संसार में वापस आना पड़ता है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति प्रचार करनी चाहिए, सत्य कथा बोलना चाहिए। सत्य कथा क्या है कि कृष्ण परम सत्य है, तो कैसे कृष्ण फॉरम सत्य है इसको समझना चाहिए श्रीमद भागवत गीता से, श्रीमद भागवत से। श्रीमद भागवत का प्रथम श्लोक क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहंती तेजो वारी सर्व मृषा भावना स्वेन सदा निरस्कुहक सत्यम परम धीमहि परम सत्य धीमहि सत्यम परम धीमहि। इस परम सत्य जो भगवान वासुदेव कृष्ण है उन पर हमारा ध्यान रखना चाहिए, यही कृष्ण भाव में बोलना है। तो कृष्ण कौन है और कैसे उनका ध्यान करना है? वो कृष्ण विषय श्रीमद् भागवत का विषय, भागवत भागवत पुराण श्रीमद् भागवत। और भगवान कौन है? कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण विषय तो परम सत्य का विषय का पूर्ण विस्तार वर्णन है। तो कृष्ण कौन है? जन्माद्य कहा इस भौतिक स्थिति का आधार है कृष्ण। आधुनिक वैज्ञानिकों कहते हैं कि वो कुछ नहीं था और शून्य से एक महान विश्वर था और इस प्रकार भौतिक जगत ऐसे हुए। श्रीमद् भागवत में जन्माद्य से आता है इस भौतिक जगत कृष्ण से आते हैं। इस भौतिक श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि इस भौतिक सृष्टि भौतिक जगत की सृष्टि के पहले प्रधान था। वो क्या है? बीज रूप में वो सब महान भूत मतलब भूमिरा प्रमण धनो वायु खम मनो बुद्धि रे भाषा अहंकार सब पंच महाभूत और चीन सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार वो सब सूक्ष्म रूप में अप्रकट अव्यक्त रूप में प्रधान है। और उसमें भी प्रकृति के तीन गुण तो सब कुछ अव्यक्त रूप प्रधान में होते हैं। और आधुनिक वैज्ञानिकों कहते हैं कि कुछ नहीं था, कुछ था वो प्रधान था लेकिन अव्यक्त था। तो आधुनिक वैज्ञानिकों कहते हैं कि सब कुछ शून्य से आया है लेकिन भगवत का वर्णन है कि वो प्रधान था, शून्य नहीं था लेकिन सूक्ष्म रूप में अव्यक्त रूप में बीज रूप में पूरा भौतिक जगत ही क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट सब तत्व था मूलभूत तत्व। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भगवत तत्व विज्ञान विज्ञान। हम विज्ञान को उपेक्षा नहीं करते हैं, हम विज्ञान को ग्रहण करते हैं लेकिन वो विज्ञान भगवत तत्व विज्ञान होना चाहिए। अपनी बुद्धि से सब कुछ देखने से विचार करने से हम सब कुछ अच्छी तरह यही से समाज नहीं, हम बहुत ही छोटे हैं। हम कैसे भौतिक सृष्टि कैसे सृष्ट हुआ समझ सकते, श्रीमद भागवत से हम पूर्ण ज्ञान मिलते, जन्माद्य से मिलते, सृष्टि स्थिति कला है सब कुछ परम सत्य भगवान वासुदेव कृष्ण की शक्तियों से संभव होता। भगवान कृष्ण सर्व कारण कारणों में क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम में वे कहते हैं कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह सृष्टि करता है जगत का, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं भौतिक सृष्टि को भौतिक जगत को सृष्टि नहीं करते हैं, उनकी शक्तियां से सब कुछ सृष्टि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना धाम है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि सृष्टि स्थिति कला ये सब नहीं होते। धाम ना स्वयं सदा निरस्त कुहकम जिसमें माया नहीं है, परम सत्य भगवान कृष्ण लोक वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो ये सब श्रीमद् भागवत का विषय है। श्रीमद् भागवत अध्ययन करने से भगवत तत्व ज्ञान मिलते हैं। तो वो भगवत तत्व ज्ञान क्या है कि कृष्ण परम कृष्ण भगवान है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं हमारा जीसस गॉड है। कोई कोई कहेंगे नहीं कोई ऐसे भगवान नहीं कृष्ण नहीं अल्लाह अल्लाह अकबर। परंतु समझना चाहिए खाली हम हिंदू है हम कृष्ण भक्त है नहीं नहीं हम मुस्लिम है हम क्रिश्चियन है ऐसे अंधविश्वास से धर्म पालन करने से हम वास्तव सत्य को नहीं मिलते। तो वास्तव सत्य को समझना चाहिए और इस वास्तव सत्य को समझना केवल बुद्धि लगाना का फल नहीं कृष्ण की कृपा से गुरु की कृपा से हम सब कुछ समझ सकते। वो परम सत्य क्या है कि कृष्ण भगवान हम सब कृष्ण का दास है। सेवन मुख्य ही जीवाद स्वयं स्फुरत हम दास है कृष्ण दास। यदि हम उत्साही है कृष्ण सेवा करने के लिए तो कृष्ण की कृपा से हम सब कुछ समझ सकते हैं कृष्ण के बारे में। और यदि हम उत्साही नहीं है सेवा के लिए तो जितने भी हम शास्त्र को पढ़ते हैं जितना बड़ा पीएचडी एमएससी या भक्ति शास्त्री होते हैं तो हमारा ज्ञान तो वास्तव ज्ञान नहीं हो साक्षात्कार नहीं हो। एक्चुअली ये सब भक्ति शास्त्री भक्ति भाई बाप ये सब परीक्षा के साथ सर्टिफिकेट देने के पहले पूर्ण भक्ति शास्त्री होने के लिए तो सेवा भी साथ साथ करना चाहिए। तो यदि कोई उत्साही नहीं है सेवा के लिए है जो खाली पुस्तकी ज्ञान से कोई भक्ति नहीं मिलती तो अगर वास्तव ज्ञान है कृष्ण भगवान है तो सब देवी देवियों उनके सेवक सेविका है हम कृष्ण दास हैं। तो यदि वास्तव ज्ञान है वो ज्ञान का फल होगा उत्साही होना कृष्ण सेवक। तो वो सर्टिफिकेट मतलब पहले देखो तो पास किया है लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना चाहिए। ये लोग उत्साही है क्या संगीतान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन हरिनाम के लिए, सब्जी काटने के लिए, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं सब्जी काटना वो नीच काम है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं खाली आसन पर बैठ के ही कथा कहता हूँ, वो सब लोग मेरी सेवा करते। नहीं, देखिए सेवोन्मुख होते हैं कि नहीं, तो यदि कोई सेवोन्मुख नहीं है तो जितने भी एग्जाम लिखते हैं 100% मार्क्स मिलते हैं, तो वो व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार का मतलब भक्ति में उत्साही होना चाहिए। सेवोन्मुख, यदि हम सेवोन्मुख हो मतलब सेवा भावी हो, तो सेवा भावी होने से हम सब कुछ समझ सकते। और यदि हम खाली लिखते हैं बोलते हैं लेकिन सेवा के लिए उत्साही नहीं है, तो वो भक्ति नहीं है। तो ये सब भक्ति रहस्य श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो कैसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है? भागवत परोगीय वैष्णव स्थान एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, ये परामर्श चैतन्य चरण चैतन्य चरण। तो श्रीमद् भागवत को पढ़ो वैष्णव स्थान, वैष्णव जन्म से सीखो। तो ये पारंपरिक रीति है कि गुरु के पास जाकर शास्त्र सीखो। और गुरु, गुरु का मतलब दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। तो शिष्य और आधुनिक छात्र विद्यार्थी और पूर्व काल में प्राचीन काल में शिष्य जो थे गुरु को, दोनों में बड़ा अंतर है। आज का और सब स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं और टीचर्स से और सभी शिक्षक से अलग अलग विषय पढ़ते हैं, लेकिन वो शिक्षक की सेवा नहीं करते हैं। और शिक्षक तो छात्रों को विशेष ध्यान नहीं देते। शिक्षक तो पैसा नहीं होता है, तो जैसे कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं ऐसे पैसा नहीं होता है, तो ऐसे शिक्षक स्कूल में शिक्षा देते पैसा नहीं होता है, बस घर काम हो गया है, क्लासेस नहीं हो तो बस हो गया और कुछ नहीं। लेकिन वैदिक रीति कि गुरु की सेवा करना है, विनम्र सेवा करना है। ये वो गुरु देखते हैं कि ये शिष्य सही शिष्य है। और ऐसे सेवा लोग शिष्य को वो गुरुजन शिक्षा देते हैं। और जो सेवा लोग नहीं है, जो परम सत्य समझने में उत्साही नहीं है, तो ऐसे नकली शिष्य को गुरुजन वास्तव ज्ञान नहीं देते। उपनिषद में, उपनिषद में वर्णन है कि देवराज इंद्रदेव और असुरों के राज विरोचन एक साथ, एक बार एक साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर दोनों आत्मज्ञान मांगे। तो ब्रह्मा जी दोनों को, दोनों शिष्यों को पहले बोले कि आत्मा क्या है? आत्मा शरीर है, भौतिक शरीर वही आत्मा है। तो शरीर को भोग करो, यही आत्मज्ञान है। तो दोनों इंद्र और विरोचन आत्मज्ञान प्राप्त करके चले गया। वो विरोचन बहुत खुश हो गया। हाँ ऐसे ही सोचा था, ईश्वरीय आत्मा ही है और शरीर का भोग करना वो आत्मा साक्षात्कार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही जीवन का उद्देश्य है, शरीर को भोग करना। तो इंद्रदेव कुछ सोचने लगे, क्या आत्मज्ञान सब पशुओं भी सोचते हैं कि वो कुत्ता क्या सोचते, मैं शरीर हूं, तो आत्मज्ञान उससे बड़ा होना चाहिए। तो इंद्रदेव वापस जाकर फिर ब्रह्मा जी से पूछे कि आत्मज्ञान इससे अलावा इसके ऊपर और भी आत्मज्ञान है, आत्मा ये शब्द के अलग अलग अर्थ, एक ही शरीर, एक ही मन, एक ही जीव, एक ही परमात्मा भगवान, तो अलग अलग अर्थ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शरीर ही आत्मा है, वो सही बात है, लेकिन ये पूर्ण आत्मज्ञान नहीं। तो इंद्रदेव वापस जाकर और भी पूछ ब्रह्मा जी से, तो आत्मज्ञान और बड़ा आत्मज्ञान है कि आत्मा और शरीर एक ही है, उससे उन्नत ज्ञान क्या है। उस समय ब्रह्मा जी इंद्रदेव को और भी पूर्ण आत्मज्ञान प्रदान किया कि शरीर अस्थाई है और जीव सनातन है, तो ये वास्तव आत्मज्ञान। तो विरोचन तो उत्साही नहीं था परम सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसका उद्देश्य आत्मज्ञान लेके ही शरीर को और बढ़िया भोग करना, दूसरों को शोषण करना, ये असुरों का उद्देश्य है। तो इस प्रकार यदि हमारा उद्देश्य असुर के विरोचन का उद्देश्य जैसे, तो हम जितने भी सुनते हैं हम वास्तव आग नहीं मिलेंगे शास्त्र से, और वैष्णव जन हमको वास्तव सत्य परम ज्ञान परम भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। तो असुरिक भावना क्या है, सेवनमुखी नहीं है, कृष्ण बाह्यमुखी। तो सेवनमुखी होना चाहिए कृष्ण की सेवन में, और पूरा विश्वासी होना चाहिए। तो विश्वास होना चाहिए गुरु और कृष्ण में, और सेवनमुखी अर्थात सेवा भावी होनी चाहिए। यस्य देवे पुरा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्याते कथिता ही अर्थात प्रकाश संजयमान, जिनकी पूरी श्रद्धा है गुरु और कृष्ण में, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से पूर्ण आत्म साक्षात्कार मिलते हैं उनका। ऐसे व्यक्ति का हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश होता है, और जो सेवा के लिए उत्साही नहीं है, तो जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका वास्तव अर्थ नहीं होता। तो दोनों एक साथ होना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र का अभ्यास करना और सेवा करना। श्रील प्रभुपाद हमको दोनों दिया है। तो श्रील प्रभुपाद हमको ऐसे ही ध्यान दिया है कि श्रील प्रभुपाद जी सब इस्कॉन मंदिर में सुबह का समय उठ के 4:30 बजे मंगल आरती जाना है सबका। मंगल आरती, नृसिंह स्तुति, तुलसी आरती, ये सब सेवा है। आरती, अर्चन, कीर्तन, ये सब सेवा है, ये जप करना है। और श्रीमद् भागवत कथा होती है जिसमें हम कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन में दिन का समय सेवा करना, बाहर जाना भक्ति सुदर्शन के लिए या हरिनाम करने के लिए, अलग अलग सेवा है भगवान कृष्ण के लिए, राधा गिरिधारी के लिए, रसोई करना, भोग लगाना, मंदिर मार्जन करना, ये सब सेवा है। तो शास्त्र अध्ययन करना है, सेवा करना है। तो इस प्रकार इस भक्ति योग के द्वारा परम सत्य ज्ञान मिलते हैं। परम सत्य क्या है? ई कृष्णा, ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परमेश्वर, हम उनके सेवक और उनकी सेवा के बाहर सब कुछ जो हम करते हैं सब कुछ क्षणिक है और इस प्रकार मिथ्या है। सत्य है कृष्ण और कृष्ण भावना के बहाव और सब दूसरी भावना जो है कली माया बंधन का कारण है। तो इसलिए इस जीवन में हमको प्रयास करना है कृष्ण भावना भावित। आप सब जानते हैं इसलिए आप आए हैं, नहीं आप जानते हैं, तो फिर भी ये सभी विषयों की चर्चा होना चाहिए क्योंकि माया भाव का प्रभाव बहुत बड़ा है। हम बार बार सुन के भी हम अच्छी तरह नहीं समझते, लेकिन बार बार सुनने से वो साक्षात्कार आएगा कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण से, मन के द्वारा, तन के द्वारा, धन के द्वारा, सब कुछ जो हम सोचते हैं मेरा सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। नाम सदैव गए हो जो किच्छु न आप पदे नंद कृष्ण हरे कृष्ण। सत्य मेरी कथा सत्य सत्य है। क्वेश्चन क्वेश्चन नदर माइक दूसरा माइक है तो ठीक है जो से कहो। प्रश्न है कि अभी जो हमने चर्चा की वो बाहर यदि हम प्रयास करेंगे ये सब बात बोलना तो लोग सुनने वाले नहीं, सबका अपना मत है, तो कैसे लोगों को आश्वासित करना है, कैसे जो प्रयास करना चाहिए, लोग सुनेंगे कि नहीं हमें मालूम है, कुछ लोग सुनेंगे। आप सब लोग यहां पर आया है कैसे, क्योंकि एक बात आपको बताया, इस पुस्तक ले लो, हरि कथा सुनो, मंदिर आओ, सोचो जीवन का उद्देश्य क्या है, खंड पिंड सोने से क्या होते हैं, समझ लो हम नित्य कृष्ण दास है। तो प्रचार ऐसे होते हैं, कुछ लोग सुनते हैं और ज्यादा लोग नहीं सुनते, जो सुनते हैं उनका महाभाग्य होते हैं, जो नहीं सुनते हैं तो उनका फायदा नहीं होता। ऐसे प्रचार होते नहीं कि सब लोग सुने, फिर भी प्रयास करना चाहिए। मुख्य प्रचार है श्री प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का। हम बार बार देखते हैं कि कैसे लोग श्री प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक पढ़ने से प्रेरित होते हैं कृष्ण भक्ति में। हमको भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें को पढ़ना, उससे हम शक्ति मिलेंगे, विश्वास मिलेंगे, ज्ञान मिलेंगे, चाहे कृष्ण भक्ति ज्ञान हो, कृष्ण तत्व ज्ञान हो, नहीं तो हमारा विश्वास तो अंधविश्वास हो। कोई दूसरा प्रश्न है? भगवान गीता में कहते हैं यदि मुझको ध्यान ध्यान नहीं कर सकते तो मेरे लिए काम करो, भगवान गीता में प्रश्न। लेकिन वो कृष्ण का मुख्य आदेश नहीं है। बार बार गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेत सतत मन मना भव मन भक्त। तो यही वाणी है, यदि तुम असमर्थ हो ये सब करने के लिए तो मेरे लिए एक काम करो तो ठीक है, वो भी काम रास्ता। लेकिन ऐसे रास्ते है सदैव कृष्ण का स्मरण करो, उनकी केवल स्मरण नहीं है, माम अनुस्मरण युद्ध चाहिए, कृष्ण की सेवा भी करनी चाहिए। तो लोग यदि आलसी हो या विश्वास नहीं हो तो ठीक है, कुछ ना कुछ करो, लेकिन गीता की वास्तव वाणी है माम एकम शरणम व्रज। बार बार श्री कृष्ण कहते अलग अलग रूप से सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। शास्त्र में भी एक विधान है कि मांसाहारी लोग तो एक वो अमावस्या रात को एक बकरी को काली के सामने वो वध कर सकते हैं बलिदान। तो ये भी शास्त्र निर्देश है, लेकिन ये उन्नत भक्तों के लिए नहीं है। जो शास्त्र का सार अंश क्या है इसको समझना चाहिए। इसे में श्री कृष्ण कहते हैं अगर मुझको पूरा ध्यान नहीं कर सकते तो भक्ति साधना करो, अगर भक्ति साधना नहीं कर सकते हो तो मेरे ये काम करो, यदि उसको नहीं कर सकते कुछ ना कुछ करो। लेकिन वास्तव वाणी है सदैव कृष्ण का चिंतन चिंतन करना और उनके चरण में पूर्ण शरण लेना। ऐसा नहीं है जो तो मत तो पथ, जो भी करना चाहता है करो, खुशी रहो, ऐसे नहीं। अनेक मत है, अनेक फक्त है, लेकिन सब फक्त जो एक ही जाएगा नहीं जाते। कृष्ण भक्ति जाना का फक्त है, भक्ति हो श्रवणम केतनम विश्व स्नान इत्यादि। आपका प्रश्न सेवा का प्रयास करने चाहिए। उस प्रयास में हम बार बार गिर जाते हैं, जो ठीक है तो बार बार उठो और सेवा करो, और एक दिन आएगा जिसमें और पतन नहीं होगा। अभ्यास इस भौतिक जगत में ही हम भक्ति जो हम कहते हैं वो अभ्यास है, और जब हम सिद्ध होते हैं वो अभ्यास है, फिर हमारा अधिकार होगा स्वयं भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए गोलोक धाम में। अभी अभ्यास करना, अभ्यास का मतलब कि हम पूर्ण नहीं है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। निराशा नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि यदि हम प्रयास करेंगे भगवान कृष्ण हमारा प्रयास ग्रहण करेंगे और हमको सहायता करेंगे। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वो शो क्या है, अब ददामि बुद्धि योगम तम ये सत्यम श्रद्धा भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नोपयाचित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों जो सतत सदैव युक्त होते मेरी सेवा में, प्रीति से मेरी सेवा करते, तो ऐसे भक्तों को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। वो प्रयास होने चाहिए भगवान की सतत और प्रीतिमयी सेवा करने। विश्वास करो, यदि हम प्रयास करेंगे कृष्ण की सेवा करेंगे तो दया भगवान हमको मदद करेंगे। और कुछ गांधी जयंती, जयंती शब्द कृष्ण के लिए, कृष्ण जयंती, नृसिंह जयंती, बलराम जयंती, वो भी बंगल भूल है। कृष्ण जयंती केवल स्वयं भगवान अवतारी कृष्ण का जन्मदिन जयंती बनते हैं। गांधी तो कितना गांधी आ गए चले गया, गांधी तो भौतिक दिशा में महान व्यक्ति थे तो ठीक है, लेकिन कृष्ण के समान नहीं। गांधी ऐसे बोलते और बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कृष्ण क्या बोलते हैं उसको हम चर्चा करते हैं। गांधी ऐसे बोलते हैं, साई बाबा ऐसे बोलते हैं, पांडुरंग शास्त्री, डोंगरे महाराज, कितना अपप्रचारक है, सबका अलग अलग मत है, लेकिन कृष्ण का मत जो है उसको हम ग्रहण करते हैं। भगवत गीता यथारूप हम ग्रहण करते हैं, नहीं तो कितने सारे मत है, ये सब भूल है। कृष्ण जो कहते हैं वो सत्य है, उसको हम मानते हैं। वो ध्यान जी बोलते है कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं था, तो कृष्ण है गांधी जयंती होते है तो खाली वो शाकाहारी के सेवकों का की छुट्टी होती है, उसके अलावा और कुछ दूसरे नहीं होते। तो कितने साल का, लगभग 60 साल के पहले ही गांधी का महासमाधि प्राप्त मारा नौ नाथूराम गोडसे। तो लगभग भूल गए ऑलरेडी, तो 500 साल के बाद कोई गांधी का स्मरण करेंगे मालूम नहीं। लेकिन 5,000 सालों के बाद कृष्ण कीर्तन चलेगा। कृष्ण भगवान हे कृष्ण भगवान होंगे। और गांधी ऐसे व्यक्ति आते जाते और सब लोग तो इसे हम भगवदगीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। हम भगवदगीता यथा ज्ञान ही नहीं पढ़ते, भगवदगीता है यथा गांधी, यथा शंकर, यथा तिलक। हम भगवदगीता यथा कृष्ण यथारूप पढ़ते, उससे फायदा होता है। गांधी का वो गीता भाषा है, उससे कोई कृष्ण भक्त नहीं बना। श्रील प्रभुपाद भगवदगीता यथारूप वो भाषा से बहुत बहुत लोग भक्त बन गए। तो देखो गांधी का प्रभाव क्या है और प्रभुपाद का प्रभाव क्या है। गांधी अभी तक विशेषकर पाश्चात्य देशों में ही लोग गांधी को मानते हैं। गांधी कितना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन गांधी क्या किया? श्रील प्रभुपाद अगर श्रील प्रभुपाद केवल एक भक्त बनाए हैं, उनका गौरव गांधी का से गांधी का गौरव से और बहुत बड़ा था। श्रील प्रभुपाद कितने सारे भक्त बनाए। गांधी का प्रयास सब भौतिक था, तो साधुगिरी लेके स्वराज्य का प्रयास था। तो साधुगिरी ऐसा किया क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यदि उस समय यदि पॉलिटिक्स बोलना है तो भारतीय जनता का ज्यादा रुचि नहीं थी उसमें। तो जनता का मत था कि ठीक है तो ब्रिटिश राज चलते हैं तो ठीक है, जो भी हो होते हैं हम भजन करेंगे। तो ज्यादा रुचि नहीं थी भारतीय जनता पॉलिटिक्स में, इसलिए गांधी रामधुन किया है, गीता पाठ किया है, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति, गांधी को सम्मति दे भगवान, ये सब कहते थे। और बोला कि ये स्वराज्य ये प्रयास ये ही धर्म है। लेकिन गांधी का उद्देश्य था पॉलिटिकल उद्देश्य, और श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य पूरा आध्यात्मिक था। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, जो भौतिक है तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा और जो आध्यात्मिक है वो सनातन है। तो फायदा हम जो मिलते हैं श्री प्रभुपाद का प्रयास से वो सनातन और पूर्ण फायदा, और गांधी का प्रयास एक्चुअली क्या फायदा हुआ? अभी स्वतंत्र भारत है और क्या है, क्या फायदा हुआ भारतीय लोग का? तो पहले वो ब्रिटिश लोग तो भारतीय लोगों को शोषण किए हैं, और अभी भारतीय लोग तो दूसरे भारतीय लोगों को शोषण करते हैं। और ब्रिटिश को हाथा दिए और अभी ये इटालियन है। क्या फायदा? चंद हरे कृष्ण फायदा हो। सेवा और चिंतन डिफरेंस। अगर कृष्ण का चिंतन होते हम सेवा करेंगे, चिंतन से व्यवहारिक कुछ करना है तो कभी चिंतन से ठीक है, लेकिन सेवा भी करना चाहिए। तो पति यदि पति को कहते हैं मैं हमेशा आपका चिंतन करती हूँ, तो पति क्या कहेंगे? तो ठीक है, तो कुछ चपाती भी बनाओ, खाली मुझको चिंतन करने से यह ज्यादा फायदा नहीं होता, कुछ सेवा भी करो। तो चिंतन का व्यवहारिक फल ही सेवा। इसलिए प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद एक चैतन्य चरितामृत तात्पर्य में लिखे कि वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का वास्तव भाव फल क्या है? सेवा मुखी हूं। तो यदि हम बहुत माला करते हैं, नहीं नहीं मुझको सेवा मत दो, मैं व्यस्त माला करता हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, नहीं नहीं सेवा नहीं, मैं ज्यादा माला करता हूँ, तो वो माला कहना मंत्र कहने का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण की अंतरंग शक्ति राधा, मुझे आपकी दिव्या सेवा में लगाए। सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण। और कुछ सब तैयार है प्रसाद सेवा करने के लिए, वो भी एक सेवा है। हम प्रसाद को भोगते नहीं, प्रसाद सेवा। और राइट, प्रसाद सेवा शरीर विद्य जाओ जन्दे जही गाओ जय विषय सागरे।